Pytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 20 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacje ustaw sądowych przyjęte przez Sejm zmieni się m.in. procedura wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. WOPR ostrzega, mimo ładnej pogody przy czerwonej fladze absolutnie nie wchodźmy do morza. A za chwilę w serwisie także o sprawie zaginionych dolarów, co zgłosiła mieszkanka Gliwic. Senat zajmie się teraz nowelizacjami ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Sejm przyjął po południu projekty autorstwa PiSu. Za opowiedziało się 230 posłów, przeciw głosowało 24, wstrzymało się 4. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u, którzy wyjęli swoje karty do głosowania. Klub Kukiz 15 zagłosował przeciwko nowelizacjom. Tuż przed głosowaniem nad całością ustawy Borys Budka z Platformy Obywatelskiej mówił, że nie można mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości. Sprawy w sądach trwają dłużej, ponieważ zablokowaliście blisko 1000 etatów sędziowskich i 1000 nominacji. Ale i w prokuraturze coraz więcej niezałatwionych spraw. Ciągle pojawiający się temat podwyżek kosztów sądowych. Dodawała Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił, że opozycja broni podejrzanych o poważne przestępstwa oraz sprzeciwia się sądownictwu dyscyplinarnemu. To, czego państwo bronicie, to można określić w trzech słowach. Chaos, kryzys i destrukcja. I to jest wasz program. Zadziałały mechanizmy demokracji, mówił dziennikarzom po głosowaniach minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wprowadziliśmy rozwiązania, które uniemożliwiają paraliżowanie pracy Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W tym czasie znajdzie to swój wyraz działania Krajowej Rady Sądownictwa, decyzja, jak sądzę, pana prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz zrezygnował ze stanowiska. Informuje o tym na swojej stronie internetowej Ministerstwo Zdrowia. Resort ogłosił konkurs na to stanowisko. Do momentu powołania następcy Marek Posobkiewicz będzie pełnił swoje obowiązki. Nieznane są powody złożenia przez niego rezygnacji. Teraz w serwisie przestroga, bo choć powiewa czerwona flaga, amatorów kąpieli w Bałtyku nie brakuje. Tylko dziś ratownicy uratowali życie 10 turystom wypoczywającym na środkowym wybrzeżu. Weszli do morza na niestrzeżonych kąpieliskach w Łazach, Chłopach i Mielnie, mówi Leszek Pytel, szef mieleńskich ratowników. W Łazach zaczął tonąć mężczyzna, z plaży poszły na pomoc 3 osoby, które też po pewnym czasie zaczęły wzywać pomocy. Całe szczęście, że niedaleko, około 100 metrów było strzeżone stanowisko, na które ratownicy bardzo szybko dobiegli. Zostały te osoby 4 wyjęte z wody, tylko jedna potrzebowała pomocy. Wezwaliśmy erkę. A ratownicy przestrzegają, woda to żywioł i mimo pięknej pogody nie należy jej lekceważyć. Fala 4 stopnie, mocne prądy wsteczne i duże słońce. Ludzie na taką pogodę czekali od dłuższego czasu, dlatego próbują wejść do wody. A u nas czerwona flaga, czyli zakaz kąpieli, może bardzo niebezpieczne. A ratownicy przypominają, żeby kąpać się tylko przy białej fladze i w miejscach strzeżonych. Tajemnica zaginionych dolarów rozwiązana. Gliwiccy policjanci rozwikłali zagadkę. Chodzi o 40 tysięcy dolarów. O podejrzeniu kradzieży poinformowała śledczych starsza pani. Więcej Paulina Kurek. 80-letnia Gliwiczanka zgłosiła dyżurnemu z komisariatu pierwszego, że z jej mieszkania skradziono kilka plików amerykańskiej waluty, a na dowód posiadania tej gotówki pokazała bankowe potwierdzenie wypłaty. Zdaniem kobiety kradzieży mieszkaniowej miał dopuścić się jej znajomy. Jednak policjanci nabrali podejrzeń, że historia może być wytworem wyobraźni starszej pani. Nie zgadzały się daty, wypowiedzi były niespójne, a podawane informacje miały charakter mało realistyczny. Podejrzenia policjantów wzbudził też opis złodzieja. Kobieta zeznała, że miał on posiadać licencję pilota i przylecieć do Gliwic USA swoim małym samolotem, zaś po kradzieży natychmiast odlecieć do Ameryki. Kiedy kryminalni prowadzili swoje działania, do komisariatu przyszła znajoma 80-latki z pociętymi dolarami. Znalazła je w mieszkaniu kobiety, w worku z odpadkami i obierkami po jabłkach. Policjanci policzyli wszystkie ścinki. Było ich 1045. Znalezisko zabezpieczono. A policjanci ustalają teraz kontakty rodzinne starszej mieszkanki Gliwic i zastanawiają się, kto i jak może jej pomóc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy niewielki deszcz tylko na południowym wschodzie. Nad ranem na południu kraju będzie mglisto. Termometry pokażą od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i 17 na Lubelszczyźnie. Jutro pogodnie, w Trójmieście będą 23 stopnie, w Szczecinie 25, w Warszawie 26, we Wrocławiu 27. Trójka.

każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie. Tak, to pierwsza nowość, tylko mamy dzisiaj dwie nowości. Ta pierwsza na miejscu 30 na krawędzi życia wilki. Wiem, nie powinno się takich rzeczy robić. W czwartek powiedziałem w Donacji Trójki, że zagrożony Dave Matthews. No i proszę bardzo, oczko w górę jednak, czyli został w 30. Samurai Cop, All Joy Begin. We'll

tak wysoko gubią ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły duch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike, szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. No i właśnie mijamy półmetek dzisiejszego nadawania. Counter Strike, Fisze Made Tworzywo na miejscu 22. Cukinie i kabaczki tak obrodziły, że nie wyrabiamy z jedzeniem i robieniem leczo. Pozdrawiamy całą załogę, Basia i Sławek. Lenny Kravitz na 21. Stay with me, I'm No świetny po prostu jest. Low, Lenny Kravitz, 6 tygodni na liście. Dzisiaj na miejscu 21. Wpadł niedawno na Myśliwiecką Artur Andrus. Spędziliśmy kilka chwil nad śliwkami w czekoladzie. A od Yokohamy do Fujisawy dziś dla Poli zupełnie bez powodu. A Artur będzie śpiewał. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Od Yokohamy do Fujisawy Artur Andrus, 16 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. 1903 notowanie listy przepływów programu trzeciego. Obłąkany obłok, strachy na lachy, It's Miss Lily. Na 19 i 19 tygodni na liście. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drgańskiego. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas osiąga. Gościnie It's Miss Lily, obłąkany obłok, 19 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 19. 1903 notowanie naszej listy za 21, 21. Nie raj, Laocze. No właśnie, a Kuba od tamtej pory, jak mu zagrałeś to Laocze, to zagrał jeszcze kiedykolwiek? Nie. A ile to było lat temu? Ze 3? Więcej. To ja proponuję, żebyś mu w najbliższy piątek zagrał Laocze. Nasza rekordziska, 27 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. Pan Krzysztof przysłał zdjęcie z Krościenka. Po ostatnich monsunach Dunajec rwąca i mocno rozlana rzeka. Trzymam kciuki. To będzie Florence and the Machine na 17. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger. We All Have a Hunger, Florence and the Machine, 11 tygodni na liście, 10 oczków w dół na miejsce 17. 4 oczka do góry, to jest największy skok dzisiaj w obrębie pierwszej 30. I taki wykonał Cranberries Rapture. Rapture, The Cranberries, 3 tygodnie na liście, 4 oczka do góry na miejsce 16. Tak myślałem, że tydzień temu to był tylko wypadek przy pracy. Crash, Cigarettes After Sex, plus 4 na 15. Cigarettes After Sex. 4 do góry, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 15. I jeszcze raz 4 do góry na 14 Led Zeppelin. Billy!